Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 lutego, już siódma. Serwis Trójki przedstawi Radosław Nus. Wiatr słabnie, ale wciąż są ostrzeżenia w związku z wysokim stanem wód. W serwisie Trójki za chwilę najnowsze informacje z IMGW. Będzie także sejmowy spór o wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a także gala francuskich Oscarów. Powiemy, do kogo powędrowały Cezary. Ale na początek raport pogodowy. Dobre informacje z IMGW. Silny wiatr, który przez ostatnie dwa dni łamał drzewa i zrywał linie energetyczne, traci na sile. Dzisiaj ma być już spokojnie. Nadal jednak obowiązują ostrzeżenia w związku z wysokim stanem wód na rzekach. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Natalia Żyto. W wielu miejscach na rzekach obowiązują stany ostrzegawcze i alarmowe. Oznacza to, że budynkom i drogom w pobliżu przepełnionych rzek grozi zalanie. Mówi Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW, i dodaje, że najpoważniejsza sytuacja jest na Mazowszu. Takie rzeki jak Pilica, Bzura oraz Bóg, Wyszkowie. Tam stany wody będą cały czas wzrastać. Jednak wiatr powinien się uspokoić, mówi Anna Nemec, synoptyk z IMGW. Będą występowały porywy, ale już znacznie mniejsze, na które ostrzeżenia nie są wydawane. Opadów już będzie zdecydowanie mniej. Zacznie się nad Polską rozbudowywać taki słaby klin wyżowy, więc pogoda zdecydowanie się poprawi. Pojawią się większe przejaśnienia, nawet rozpogodzenia. Już wieczorem pogoda znowu zacznie się psuć. Z północnego zachodu zacznie przemieszczać się strefa opadów. Jutro będzie padać w całej Polsce, ale będzie ciepło. Od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na zachodzie kraju. Natalia Żyto, Polskie Radio. W ciągu ostatnich dwóch dni strażacy interweniowali ponad 2300 razy. Ostatniej nocy sporo pracy mieli m.in. na Podkarpaciu. Tam silny wiatr uszkodził 12 dachów, m.in. w Dmitrowie. Tam żywioł zerwał fragment dachu z domu mieszkalnego. Z kolei w Łętowni konar drzewa spadł na kobietę. Piesza z urazem głowy trafiła do szpitala. Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwko jego kandydaturze głosowali posłowie PO, Nowoczesnej i PSL, którzy uważają, że wybór odbył się z naruszeniem sejmowego regulaminu. Według PiS wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Poseł PO Borys Budka zarzucił Prawu i Sprawiedliwości niedotrzymanie 7-dniowego terminu między zgłoszeniem kandydata a głosowaniem. Ja bardzo żałuję, że państwo w ten sposób, większość parlamentarna, traktuje doktora habilitowanego, specjalistę z zakresu prawa rodzinnego, autora wielu publikacji. Państwo traktujecie kolejną osobę jako tak naprawdę nic nieznaczący trybik w machinie państwa PiS. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarzucił posłowi Platformy mijanie się z prawdą. Zapewnił, że procedura jest przeprowadzona zgodnie z regulaminem. Artykuł 30 ustęp 4 i ustęp 8 regulaminu Sejmu, a na samym początku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie artykułu 30 ustęp 4 regulaminu, to znaczy na przyspieszenie, bo Sejm może podjąć taką decyzję, także proszę nie wprowadzać Wysokiej Izby w błąd. Za wyborem nowego sędziego głosowało 234 posłów, głównie PiS, przeciwko 154 posłów z Platformy, Nowoczesnej i PSL-u. Posłowie Kukiz 15 w większości wstrzymali się od głosu. Grzegorz Jędrejek to doktor habilitowany nauk prawnych i profesor na warszawskim UKSW. 21-letni Mateusz z Przemyśla został kuratorem dla czwórki młodszego rodzeństwa. To decyzja sądu. Pół roku temu, gdy umierała ich mama, chłopak obiecał, że zaopiekuje się dziećmi. Jak na razie obowiązki, jakie się podjął, będą monitorowane przez sąd, mówi sędzia Małgorzata Reiser. Został również zobowiązany do składania co 2 tygodnie sprawozdań z wykonywanej kurateli. Zobowiązany został również do założenia imiennych rachunków bankowych na rzecz każdego z małoletnich, bo tam będą wpływać pieniądze przyznane małoletnim i on się będzie z tych pieniędzy po prostu rozliczał. Wczoraj Mateusz z sądu wyszedł z uśmiechem na twarzy. Jestem bardzo zadowolony z wyniku rozprawy. Jak wychodziłem do sądu, to nie wiedziałem jeszcze, jaki będzie wynik tego wszystkiego, więc jak przyjdę do domu, to na pewno wejdę z uśmiechem na twarzy. Mama nad nami czuwa cały czas. Mateusz będzie sprawował opiekę nad dziećmi w wieku 6, 7, 9 i 11 lat. I na koniec jeszcze o święcie francuskiego kina. W Paryżu wręczono Cezary. Prestiżowe wyróżnienia kinematografii nad Sekwaną. Kto dostał francuskiego Oscara? O tym opowie nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Rozpoczętą w broadwayowskim stylu ceremonię poprowadził w brawurowy i zabawny sposób aktor i komik Jérôme Commandeur. Honorowego Cezara przyznano amerykańskiemu aktorowi George'owi Clooney. Pedro Almodóvar filmem roku ogłosił. Hello. Ten film, El, był jednym z faworytów. Za reżyserię wyróżniono Xavier Dolan. To jest juste la fin du monde. Xavier Dolan zrealizował Juste la fin du monde. Cezar dla najlepszej aktorki w pierwszoplanowej roli znany aktor Pierre Richard wręczył zdecydowanej faworytce. Le César de la meilleure actrice est attribué à Isabelle Huppert. Isabelle Huppert wcześniej dostała za tę rolę Golden Globe. Za najlepszego aktora uznano Le César du meilleur acteur est attribué à Gaspard Ulliel pour Juste la fin du monde. Gaspard Ulliel otrzymał to wyróżnienie za rolę w filmie Juste la fin du monde. Specjalny hołd oddano Jean-Paulowi Belmondo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. A dziś w sporcie wszystko się będzie kręcić wokół skoków. Nasi reprezentanci na Mistrzostwach Świata w Lahti staną do walki o medale w pierwszym konkursie skoków narciarskich. W stawce zobaczymy czterech Polaków, a wśród nich Dawida Kubackiego, który wygrał kwalifikacje. Samo zwycięstwo w kwalifikacjach, ja tego jakoś bardzo szczególnie nie traktuję, bo założenie tutaj było takie treningowe. Dobre skoki, więc bardziej jestem zadowolony z tych swoich dobrych skoków. Gdybym przy tych skokach był, nie wiem, drugi czy trzeci, to tak samo bym był zadowolony, bo wiem, że wykonałem swoją robotę dobrze. Drugie miejsce w kwalifikacjach dla Piotra Żyły. Pewni startu w dzisiejszym konkursie byli Kamil Stoch, czyli lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, oraz Maciej Kot, który też zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce. Stoch wczorajsze skoki potraktował treningowo, no i pobił rekord skoczni. Nowa odległość to 103 metry, 103,5 metra. A początek dzisiejszych zawodów na skoczni normalnej o 16.30. Do trzech razy sztuka. Arka Gdynia wreszcie wygrała w rundzie wiosennej. Po porażkach z Legią i Zagłębiem żółto-niebiescy pokonali 3-1 Koronę Kielce. Jedną z bramek strzelił wypożyczony z Lecha Poznań Dariusz Formella. Mecz z Koroną był meczem z takim bezpośrednim rywalem w tabeli. Można powiedzieć za 6 punktów. Bardzo się cieszę, że udało się go wygrać. W drugim piątkowym meczu 23. kolejki Lech Poznań pokazał, co znaczy rozpędzona lokomotywa. Kolejorz wygrał trzeci raz z rzędu 3-0, tym razem na wyjeździe w Szczecinie z Pogonią. Dwa gole strzelił Dawid Kownacki, a szczególnie drugie trafienie było przedniej urody. Idealnie mi siadła, bardzo mocne uderzenie, można powiedzieć przysłowie między oczy bramkarza, nie miał dużo czasu na reakcję, bo to był bardzo mocny strzał, choć w środek bramki, ale no cieszę się. Alech awansował na trzecie miejsce w tabeli. Na najwyższy stopień podium wbiegł za to podczas halowego mitingu w Madrycie Adam Kszczot. Wygrał bieg na 800 metrów. Kolejny start Polaka już w Belgradzie podczas Mistrzostw Europy. Jakie oczekiwania? Nie można nic przesądzać. To jest 800 metrów. Czasem po prostu ludzie wyskakują z życiową formą wręcz, albo przyjeżdża jakiś kolega ze wschodniej granicy, który na mistrzostwach kraju pobiegł niewiarygodnie dobrze i tendencja jest wzrostowa, więc różnie bywa. A początek zmagań w Belgradzie 3 marca. W całym kraju dziś zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, ale okresami możliwe rozpogodzenia. Zgadza się, ja takie jedno małe rozpogodzenie widziałam nad Myśliwiecką. Taki maleńki fragment niebieskiego nieba we wschodniej połowie Polski oraz na wybrzeżu okresami przelotne opady śniegu, a wieczorem na północnym zachodzie lokalne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 0 stopni w Zakopanem, plus 1 w Lublinie, 2 w Suwałkach, Warszawie i Łodzi, 3 w Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy i Kielcach, 4 w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 5 w Szczecinie i Zielonej Górze, najcieplej 6 stopni we Wrocławiu. Wiatr będzie już słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz na wschodzie i południu Polski, okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. 1 marca dwójka świętuje 80. urodziny.

Kraje Zatoki Perskiej cierpią na nadmiar pieniędzy i chcą to bogactwo zamanifestować. Budują więc fantazyjne i wyjątkowo drogie wyspy, na których stawiają równie fantazyjne i drogie budynki, ogałacając przy okazji świat z zapasów piasku, bo z czegoś te wyspy trzeba usypać. Ludzie Zachodu marzą o kontakcie z naturą, pięknych widokach, posiadaniu drugiego rekreacyjnego domu, na przykład na rzece, jak holenderski przedsiębiorca Olaf Janssen. On akurat na stałe zamieszkał w trzykondygnacyjnym domu na rzece i jest bardzo zadowolony. They're always excited. Bo ma przestrzeń i piękny widok. Mówi, że wszyscy pytają go, jak to jest, gdy dom porusza się podczas wiatru, ale gdy już w nim są, to zauważają, że nawet przy silnym wietrze nie czuć kołysania. Ale są też bardziej praktyczne powody wzrastającej popularności pływającej architektury niż tęsknota za bliskością przyrody, a wśród nich brak miejsca w miastach, drożejące grunty, przeludnienie, niedobór mieszkań, wreszcie zmiany klimatyczne. Dostrzegają to niektórzy architekci, jak na przykład Koen Oltasz, założyciel holenderskiej pracowni Water Studio. Żyjemy w przełomowym momencie, zmierzamy ku mokrej przyszłości. Nasilają się zmiany klimatyczne, postępuje urbanizacja. Jego zdaniem władze miast, architekci i deweloperzy coraz bardziej powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie dla obszarów miejskich stanowić będą powodzie. A jakimś wyjściem może być pływająca architektura, dla której zmieniający się poziom wody nie ma aż takiego znaczenia. Problem, który musimy rozwiązać, nie jest natury technologicznej, ponieważ potrafimy budować na wodzie. Problemem jest prawo. Bo jak traktować taki budynek? Jako statek czy jako dom? Naszym zadaniem jest przekonanie decydentów, że nie ma różnicy pomiędzy pływającym domem, a takim stojącym na lądzie. Oczywiście Koen Oltasz także projektuje sztuczne wyspy i wyszukane domy, ale przekonuje, że to wyższa konieczność. Sądzę, że bycie architektem to nie tylko budowanie domów dla bogatych, ale musimy od tego zaczynać, żeby zdobyć doświadczenie. I teraz, używając tej samej technologii, możemy próbować rozwiązywać problemy świata. Na świecie w slumsach położonych blisko wody mieszka miliard osób. Jeśli moglibyśmy wykorzystać zdobytą wiedzę, doprowadzić w te miejsca elektryczność i inne media, to w ten sposób podnieślibyśmy tam standard życia. I byłaby to znacząca zmiana. Na dodatek jest szybciej i łatwiej ustawić coś na wodzie niż szukać miejsca na lądzie. Takie pływające osiedle złożone z kontenerów ma powstać na przykład w Bangladeszu. Także kontenery zostały wykorzystane przez duńskiego architekta Bjarke Ingelsa do zaprojektowania pływającego akademika, który już jest przycumowany w kopenhaskim porcie. These shipping containers have already traveled. Te kontenery podróżowały kiedyś dookoła świata. Połączyliśmy je w nietypowy sposób i zbudowaliśmy jakby trójkątny okręt, tworząc w środku wspólny dziedziniec. Mieszkańcy mogą popływać w kopenhaskim porcie. Jest tu wspólny taras, panele słoneczne i zielony dach. To wszystko tworzy niesamowity akademik. You have a shared roof terrace, you have a solar roof, you have a green roof. And then you have these amazing, of course, compact. Kopenhaga jest jedną z najdroższych stolic. Znalezienie w miarę taniego lokum przez studenta nie jest łatwe. Miejsce w tym pływającym akademiku kosztuje 540 euro miesięcznie. W 9 kontenerach pomieszczono 12 mieszkań. Studentom podoba się. It's very compact design. Jest to wygodnie zaprojektowane, są wszelkie udogodnienia. Jest miejsce do przyrządzania jedzenia, łazienka, toaleta, łóżko. Wszystko, co potrzeba. Bardzo praktyczne. Podobne akademiki mają stanąć na wodzie w pobliżu szwedzkiego miasta Gothenburg. Cały czas jednak myślę o tej wodzie dookoła. Czy aby bezpieczne jest to dla studentów, zwłaszcza tych o rozrywkowym usposobieniu? Takie matczyne pytanie zawisło na koniec. Bardzo dziękujemy, Agnieszka Stępień. Again today and To promocja. Zima, Finlandia, Lahti 2017, czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dla nas to oznacza niemal nieustające emocje. Justyna Kowalczyk i skoczkowie narciarscy walczą przecież o najcenniejsze trofea. Będziemy to wszystko dla Państwa relacjonować. Do usłyszenia w serwisach sportowych, specjalnych wejściach antenowych i trzeciej stronie medalu. W niedzielę po 17. Michał Gąsiorowski. Autopromocja. Dochodzi w 7:30? Dziś w całym kraju zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, ale okresami możliwe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 0 stopni w Zakopanem, plus 1 w Lublinie, 2 stopnie w Suwałkach i Warszawie, 3 w Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy i Kielcach, 4 stopnie w Koszalinie, Poznaniu i Krakowie, 5 w Szczecinie i Zielonej Górze, 6 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Bells are gonna ring, frighten all the birds in the boneyard. in the bone. Take your chances now. Take 'em. Oh, take 'em. Take 'em. Take 'em. Take 'em. Sunday bells are gonna ring. Fried water birds in the bone, in the bone. For my mother, for me, for you too. Riding all the birds in a bowl, in a bowl, in a bowl, in a bowl. Czas chyba na kawę, drodzy Państwo. W moim przypadku będzie to już druga, no to może za chwilę, ale jeżeli jeszcze Państwo nie pili dzisiejszej porannej z mlekiem bądź czarnej, to proszę ją sobie zrobić teraz, bo przede mną gazety, a kawa do gazet pasuje najlepiej, prasuje. No dobrze, zaczynamy. 23, zaczynamy tak poważnie, ale myślę, że warto pomimo weekendu. 23 lutego, czyli przedwczoraj, obchodziliśmy Dzień Walki z Depresją i w Tygodniku Powszechnym rozmowa z psychiatrą profesor Dominiką Dudek. Niezwykle ciekawa ta rozmowa i warta polecenia wszystkim, by tak naprawdę lepiej zrozumieć tę chorobę. No i mam dla Państwa przygotowanych kilka cytatów. Pierwszy, bardzo ważny, o tym, jak pomóc osobie w depresji. To normalne, że przeżywając głęboką rozpacz, chory wycofuje się z otoczenia, kuli się w sobie, często nawet fizycznie przyjmuje tego rodzaju pozy. I wtedy może rzeczywiście czuć chwilową ulgę. Pacjenta z depresją nie można na siłę rozweselać i ciągnąć do świata. Warto raczej mu towarzyszyć, być z nim w przestrzeni jego ciszy, próbować współodczuwać. Nie zawsze jest to łatwe. I dalej. Depresja zaczyna się tak, jakby zmierzchało. Do smutku i anhedonii dochodzi jeszcze jeden objaw – męczliwość. Chorzy tracą energię, czują się wyczerpani, choć nie wiedzą, co jest powodem ich zmęczenia. Dlatego wielu zaczyna leczenie od badań ogólnych, podejrzewając na przykład anemię. I choć starają się pracować normalnie, obawiają się każdego nowego wyzwania. Powtarzają sobie, że z nim sobie poradzą. Dochodzą do tego kolejne objawy – kłopoty z pamięcią i koncentracją, zaburzenia apetytu. Spada libido, a chorzy w związkach mierzą się się z reakcją swoich partnerów, którzy mogą czuć się odrzuceni. Charakterystyczna jest bezsenność, rzadziej nadmierna senność. Pacjenci mówią o bólach głowy czy brzucha, krótkim oddechu czy duszności. Zdarza się, choć częściej u mężczyzn, że pojawia się rozdrażnienie. Człowiek staje się napięty, czepia się. Objawy te występują w różnych połączeniach i w odmiennym nasileniu. A dalej między innymi o tym, że depresja jest chorobą nawracającą i o ryzyku zachorowania. Istotne są uwarunkowania genetyczne. Jeśli ktoś w rodzinie chorował na depresję, ryzyko jest większe. Z badań na temat czynników podatnościowych, których było wiele, wynika, że pewne cechy osobowościowe sprzyjają tej chorobie. Wśród nich wymienia się większy poziom neurotyzmu, perfekcjonizm, dysfunkcjonalne schematy poznawcze typu jeśli nie zrobię wszystkiego na 100%, to znaczy, że jestem nieudacznikiem, albo jeśli nie jestem lubiany i szanowany przez wszystkich, to znaczy, że do niczego się nie nadaje. Czynnikiem wyzwalającym stan depresyjny może być także przewlekły stres. Tygodnik Powszechny i rozmowa z psychiatrą Dominiką Dudek zatytułowana Jakby zmierzchało. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę. No a teraz trochę lżej. Kulinarnie, tak. Przede mną najnowszy cookbook, a w nim rozmowa z Agnieszką Holland. O jedzeniu oczywiście. No, w tej rozmowie bardzo piękne wspomnienia z dzieciństwa naszej wybitnej reżyserki. A ja mam to szczęście, że miałam nianię, która była prostą kobietą ze wsi, bez żadnego wykształcenia, ale obdarzoną niewątpliwym talentem kulinarnym. Przed wojną służyła u jakichś ludzi z wyższych sfer i tam nauczyła się gotować takie lepsze potrawy. To są moje smaki dzieciństwa, więc wiem, że nawet w wydaniu domowym potrafią być dość wyrafinowane. I dalej, robiła taką pieczoną kaczkę z zapiekanymi ziemniakami, że nigdy potem nie udało mi się zjeść podobnej. Przygotowywała genialne zupy. To w ogóle jest najmocniejszy punkt polskiej kuchni, moim zdaniem. Nasze zupy należą do najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszych. Moja niania robiła też zrazy z kaszą gryczaną albo kopytkami zająca. Ach, to było naprawdę niebywale smaczne. Dlatego wiem, że kuchnia polska ma potencjał. Wierzę w to nawet po doświadczeniach PRL-u, kiedy w restauracji można było zjeść tylko okropne kotlety de volaj. A dalej czytamy o podejściu Holland bardzo ciekawym do wykwintnych restauracji. Pyszne jedzenie, to jest podniecające. Mam przyjaciół, którzy są turystami wybitnych restauracji. Byli już w większości tych z najwyższej półki. W Elbuli, w Nomie i tak dalej. Ja mam w sobie taką purytańską przeszkodę, która sprawia, że się wzdrygam, kiedy mam wydać, dajmy na to, 2000 euro na kolację. Źle się z tym czuję. Kiedyś mój przyjaciel, który jest bardzo zamożnym człowiekiem, zaprosił mnie wraz z pewnym polskim malarzem do wykwintnej restauracji w Paryżu. Przyjaciel, jak to malarz, klepie bieda, więc to, cośmy tam zjedli, było mniej więcej odpowiednikiem jego dochodów z 3-4 miesięcy. To jednak jest niemoralne, prawda? Czułam tak głęboki dyskomfort, że powiedziałam sobie, że więcej nie dam się zaprosić w takie miejsce. Jest w tym coś obscenicznego, co nie zmienia faktu, że zdrowe, dobre jedzenie, które zresztą nie musi koniecznie być drogie, jest bardzo potrzebne. W tej rozmowie również o małych rodzinnych restauracjach w Bretanii, o sposobie na alergie pokarmowe, o ulubionym deserze Kieślowskiego i Wajdy oraz tradycyjnej kuchni żydowskiej. Najnowszy cookbook i kulinarna rozmowa z Agnieszką Holland, naprawdę doskonała na weekend. Dance so sweet and slow, dug up from below there to then the gods. A grip that will hold, hands so tight and close, I will run my throat. Thank you. Trójka, 17 minut zostało do ósmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Uwaga, uwaga, za 100 lat na Marsie ma powstać 600-tysięczne miasto. Taki ambitny plan ma emir Dubaju. Projekt nosi nazwę Mars 2117 i ma być w całości sfinansowany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Piotr Stanisławski z portalu crazynauka.pl podkreśla, że pomysł wydaje się być szalony, ale nie jest całkowicie nierealny. Poważne i wielkie agencje kosmiczne wciąż myślą o tym, jak wysłać jednego czy kilku ludzi na Marsa, a tu mowa o zbudowaniu całego miasta i to miasta, które ma liczyć 600 tysięcy mieszkańców. Takich ambitnych planów w historii lotów kosmicznych było oczywiście bardzo dużo. Jakub Bochniński z Centrum Nauki Kopernik. Do dzisiaj jednym z dla mnie z niesamowitych osiągnięć ludzkości jest to, że Kennedy powiedział, że zanim skończy się dekadę, wylądujemy na Księżycu i wylądowali. To jest absolutnie niesamowite. Emil, muszę przyznać, zachował się sprytnie i stwierdząc, no dobrze, za 100 lat może wylądujemy na Marsie. 100 lat wydaje się realnym terminem, jeżeli chodzi o taki naprawdę ambitny projekt. Perspektywa jednego wieku jest na tyle odległa, że nie sposób przewidzieć rozwoju technologii, który dokona się w tym czasie. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Więc możemy ostrożnie założyć, że jest to plan, który ma jakieś szanse powodzenia. Możemy sobie przypomnieć, jak wyglądał świat 100 lat temu. Był rok 1917, bardzo niedoskonałe samoloty i tak naprawdę, biorąc pod uwagę tą perspektywę stuletnią, możemy bardzo ostrożnie zakładać, że ten plan, ten wielki projekt ma jakieś tam szanse powodzenia. Czy w ogóle pomysł wysłania człowieka na Marsa obecnie jest realny? No bo są też inne misje, które zapowiadają, że dużo wcześniej człowiek stanie na Marsie i tam zamieszka nawet. Przede wszystkim głównym proponentem lotu na Marsa jest NASA. Szacunki niedawne, ile miałoby to kosztować, gdybyśmy mieli tylko zawieźć człowieka na Marsa i przywieźć go z powrotem, czyli lot w dwie strony, to według NASA jest koszt około 100 miliardów. Dolarów. No to jest gigantyczna cena, ale z drugiej strony NASA ma doświadczenie w budowaniu lądowników, które są w stanie dolecieć na tego Marsa. Wydaje się, że miałaby takie możliwości techniczne, gdyby zdecydowała się w te ogromne pieniądze w to włożyć. Czy to jest realne? Powiem tak, gdyby to kto inny ogłosił, to powiedziałbym, że chyba nie. Ale właśnie Zjednoczone Emiraty pokazały, że stać ich dosłownie i w przenośni na realizację projektów, które rzeczywiście wydają się być zupełnie szalone i to się da zrobić. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ropa się kończy. To źródełko wyschnie. Źródło tej gigantycznej fortuny, którą dysponuje w tej chwili ten kraj, po prostu zniknie. I albo można te pieniądze przejeść, albo można je zainwestować. Realizacja takiego projektu jak lot na Marsa i zbudowanie tam miasta jest po prostu wielką, wielką inwestycją, która umożliwi rozwój gospodarki. Jeżeli chodzi ogólnie o warunki, które my mamy na Marsie, to na ile realne jest to, żeby faktycznie człowiek mógł tam na dłuższy czas zamieszkać? No pewnie musiałby jednak mieszkać w jakichś habitatach marsjańskich, być może gdzieś pod powierzchnią Marsa. Główne problemy, które wiążą się z mieszkaniem na Marsie, to oczywiście atmosfera, którą nie da się oddychać. Problem z tym, że jest tam zwyczajnie za zimno, więc trzeba byłoby, gdyby się chciał wychodzić nawet na takie spacery marsjańskie, marsjańskie, trzeba było być w specjalnym skafandrze. Innym problemem byłaby radiacja. Mars ma bardzo cienką atmosferę, która w przeciwieństwie do naszej atmosfery nie chroni przed radiacją, więc trzeba by coś i też i na to poradzić. Problem jest z tym, jak tam dolecieć, problem jest z radiacją na drodze tam, problem jest z tym, skąd wziąć na miejscu jedzenie, wodę pitną, energię, jak sobie poradzić z burzami piaskowymi, które przechodzą co jakiś czas. Tych problemów jest generalnie bardzo długa lista. No, z drugiej strony, jakby nam ktoś 100 lat temu powiedział, że człowiek wyląduje na Księżycu, to też nikt by nie uwierzył, nie przypuszczał, że to możliwe. Tak, więc czy to się uda i czy w najbliższym czasie technologia pójdzie na tyle do przodu, żeby było to możliwe, w to jestem w stanie uwierzyć. Dużo trudniejszą kwestią jest właśnie pozyskanie funduszy. A o to, czy wybudowanie miasta na Marsie za 100 lat jest w ogóle możliwe, pytał Mariusz Krzemiński. So many heartbreaks, so little time, too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, down the streets and alleyways, past the Chinese takeaways, through the wind and driving. My bed, I looked for Marilyn, I got Jay instead, yes I did. But I'll march behind you wherever you may go. And I'm more proud of you than you can ever know. To the rescue, through the snow and freezing rain, down deserted country lanes, round the world and back again. Miasto na Marsie, co państwo na to? A dodam tylko i przypomnę, że prawie marsjański krajobraz otacza już naszych dzielnych podróżników z wyprawy Trzy Sztuki w Antarktyce. W Antarktyce? Tak, tak, już dopłynęli. Proszę obserwować Facebooka, tam wszystkie relacje na bieżąco, no i też relacje na naszej antenie Pawła Drozda. Polecam państwu. As